Ajarkan kepada aku satu perkataan, satu amalan yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada yang lain. Qul Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Quran hidupnya Allah, Rasul, sahabat.